ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 26 stycznia, jest 18. Michał Przerwa zaprasza na serwis trójki. Nie żyje Polak, który w stanie wegetatywnym leżał w brytyjskim szpitalu. W ciągu ostatnich 10 dni sanepid zanotował 122 naruszenia przepisów przeciwepidemicznych. Energetycy powoli przywracają dostawy prądu na Podlasiu. Zmarł Polak, który w śpiączce leżał w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Informację o śmierci mężczyzny potwierdziła Polskiemu Radiu jego rodzina. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł przekazał wyrazy współczucia bliskim zmarłego. Podziękowania dla wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i za granicą, którzy zaangażowali się w ratowanie życia naszego rodaka. Sam osobiście jestem wstrząśnięty tą śmiercią i czuję stratę jak po odejściu bliskiej mi osoby. Sprawa podłączenia mężczyzny do aparatury podtrzymującej życie była przedmiotem sporu sądowego. Szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury, na co zgodziły się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne temu były mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkająca w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica. Od 15 stycznia sanepid zanotował 122 naruszenia przepisów przeciwepidemicznych, z czego 91 w obiektach gastronomicznych. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar przekazał, że naruszenia stwierdzono w obiektach gastronomicznych, hotelach, w siłowniach, klubach fitness, a także w dyskotekach i klubach nocnych. Łącznie nałożono 9 kar finansowych, 8 firm i 1 osoba fizyczna mają zapłacić 170 tysięcy złotych. W pozostałych sprawach toczy się postępowanie administracyjne. Energetycy przywracają dostawy prądu na Podlasiu. Po południu w województwie tym energii nie miało około 44 tysięcy odbiorców. Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja ma nadzieję, że dziś uda się usunąć większość awarii. Duża część awarii jest jeszcze lokalizowana. Bywają przypadki, że nasze służby mają trudności z dojazdem do miejsca awarii. Myślę, że większość awarii uda się usunąć dzisiaj do późnych godzin nocnych, ale podejrzewam, że jeszcze będą one usuwane. W województwie podlaskim awarię usuwa 65 ekip energetyków. W sumie to około 200 osób. Tutaj cały czas trwają lokalizacje uszkodzeń. Też mamy takie miejsca, gdzie wiemy, że są spłamane słupy, czyli służby częściowo przystąpiły już do usuwania tych awarii, wymieniając słupy płamane na słupy nowe. Po intensywnych opadach śniegu o 6 rano w całym kraju prądu nie miało około 81 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii było w województwach podlaskim i podkarpackim. W łódzkim sądzie dobiega końca proces pseudokibiców. Na ławie oskarżonych zasiada prawie 60 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która organizowała ustawki i bójki z pseudokibicami innych drużyn. W wyniku tych bójek zginęły 3 osoby. Grupa DHW zorganizowała m.in. bójki w Opatówku, Walichnowych i Józefce. Każda z nich skończyła się tragicznie. Zdaniem prokuratora Jerzego Gostka o tym, że kibice stanowili zorganizowaną grupę przestępczą, świadczy wiele dowodów. Stałe spotkania, ustalanie celów, podział ról, wzajemne wspieranie się, świadczenie pomocy w sytuacjach konfliktu z prawem, składki na świadczenie pomocy prawnej. Tymczasem obrona poddaje w wątpliwość zeznania Rafała J., czyli małego świadka koronnego. Świadek nie był obecny przy niektórych bójkach, a mimo to wskazywał ich uczestników, mówi mecenas Agata Łuczyńska. Znane są Wysoki Sądzie w orzecznictwie i w sądownictwie przypadki, kiedy osoby oskarżone chcące skorzystać z artykułu 60, są w stanie pomówić nie tylko inne osoby, ale również same siebie. Prokuratura domaga się dla oskarżonych kar od 2 do ponad 6 lat więzienia. Obrona domaga się uniewinnienia. Michał Makowski, Radio Łódź. Dowódca policji w Libercu w Czechach został odwołany ze stanowiska po tym, jak wziął udział w imprezie urodzinowej zorganizowanej wbrew obowiązującym obostrzeniom. Wczoraj z mandatu poselskiego zrezygnował uczestniczący w urodzinach poseł. Sprawę ujawnił dziennik Blesk. Gazeta opublikowała zdjęcia z imprezy urodzinowej biznesmena Petra Bendy, która odbywała się w należącym do niego hotelu w Cieplicach. Wśród kilkudziesięciu gości Bendy byli m.in. były premier Czech Jiří Paroubek, dowódca libereckiej policji Władysław Husak, a także poseł i przewodniczący Narodowej Agencji Sportu Milan Chniliczka. Podczas imprezy miało dojść do złamania obostrzeń sanitarnych, w tym obowiązku noszenia maseczek, zakazu zgromadzeń, nocnego zakazu wychodzenia z domu oraz zakazu świadczenia usług hotelarskich w celach innych niż służbowe. Milan Chniliczka już wczoraj przyznał się do błędu, zrezygnował z mandatu poselskiego i zadeklarował wpłatę na cele charytatywne. Nie określił, czy odejdzie z państwowej agencji. Podda swoje zachowanie ocenie szefów związków sportowych. Z kolei szef czeskiej policji poinformował dziś o odwołaniu Władysława Husaka ze stanowiska. Dowódca policji w Libercu utrzymywał, że był w hotelu w związku z obowiązkami służbowymi. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady śniegu. Najwięcej przybędzie go na wschodzie Polski. Temperatura od minus 5 do minus 1. Miejscami drogi i chodniki mogą być śliskie. Jutro, tak jak dziś, duże z przejaśnieniami. Śnieg głównie w centrum i na wschodzie. Na termometrach od minus 2 na wschodzie do plus 2 na zachodzie kraju. Nad morzem miejscami plus 3. Chłodniej na Podhalu około minus 5. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz co poniedziałek niespodzianka w aplikacji Lidl Plus. Nie przegap swojej okazji na dobry początek tygodnia. Otwórz aplikację Lidl Plus, sprawdź specjalny kupon i niespodziankę i korzystaj z super rabatów, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Co tydzień czekają na Ciebie nowe produkty w Lidlowych, czyli niskich cenach. I kto powiedział, że poniedziałki muszą być nudne? Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 18. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place. Trójka. Program trzeci. Taylor i Black Eyes Blue. 14 minut po godzinie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Teraz proszę Państwa, u nas o aplikacji, polskiej aplikacji, która wspiera szkoły, a raczej nauczycieli, wychowawców w przeciwdziałaniu przemocy. Uczniowie będą mogli anonimowo powiadomić nauczyciela, że byli świadkami lub ofiarami przemocy rówieśniczej, a wychowawcy dostaną scenariusze zajęć przeciwdziałających takim opresjom. Takie możliwości daje aplikacja Reschool, opracowana dzięki psychologom z Uniwersytetu SWPS. On mnie przezywa, on mnie ośmiesza, on mnie wyzywa. Na całym świecie co najmniej 1 na 3 uczniów w wieku od 13 do 15 lat doświadczyło lub doświadcza dręczenia. W Polsce statystyki również nie są optymistyczne, mówi psycholog dr Beata Rajba. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, które pokazały, że dobrze ponad 70% uczniów było świadkiem przemocy takiej rówieśniczej, czy to ubliżania, czy przewzywania, czy naśmiewania się. Prawie połowa doświadczyła agresji fizycznej w szkole, natomiast agresji seksualnej doświadczyło 7%. Dlatego zespół naukowców z Uniwersytetu SWPS opracował aplikację, która umożliwi uczniom zgłaszanie incydentów przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, mówi współautor aplikacji, psycholog dr Piotr Rycielski. To jest aplikacja nastawiona na tak zwane prześladowanie rówieśnicze w szkole głównie. To może być izolowanie, wykluczanie, wyśmiewanie, to może być wrzucanie do internetu jakichś materiałów, no, których nie chcielibyśmy, żeby tam się znalazły. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do wyznaczonych w szkole nauczycieli lub pedagogów. Uczniowie mogą więc, nie zdradzając swojej tożsamości, omawiać z dorosłymi nieprzyjemne sytuacje, z którymi mierzą się w szkole. Aplikacja ta pozwala na uruchomienie tych osób, do których ten, można metaforycznie powiedzieć, teatr przemocy jest adresowany, czyli świadków zdarzenia. Osoby, które widzą coś takiego, mogą w bezpieczny sposób, całkowicie anonimowo, przekazać nauczycielowi, interwentowi, że taka sytuacja miała miejsce, gdzie to się zdarzyło, kto brał udział w takiej sytuacji. Jestem nieakceptowana przez nich. Mam niskie poczucie swojej wartości. Nie mam w klasie żadnego przyjaciela. Specjaliści podkreślają, że zlekceważenie przemocy rówieśniczej może mieć dramatyczne skutki w przyszłości. To również problem, z którym często mierzy się współczesna psychiatria dziecięca. One mogą zakłócić tak naprawdę proces budowania tożsamości poprzez takie ciągłe powtarzane komunikaty, że ktoś jest brzydki, że jest gruby, że w jakiś sposób nie pasuje, że coś jest z nim nie tak. Mogą też doprowadzić do depresji, mogą nawet doprowadzić do samobójstw i były takie przypadki choćby w zeszłym roku. Szkoły zainteresowane wykorzystaniem aplikacji mogą zdobyć o niej informacje na stronie projektu www.reschool.pl. Problemem przemocy rówieśniczej zajęła się Monika Suszek. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapę nie czytela. Za rogiem bum, bum. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum. Gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego. Cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Tłum, tłum, tłum, rozumiem mało, mapę i kaktus. 20,5 minuty po godzinie 18, no to jeszcze taki lekki temat, lekki jak plastikowa nakrętka. A plastikowe nakrętki potrafią zmieniać życie. Dlatego w wielu szkołach, domach, osiedlach, sklepach są po prostu zbierane w celach charytatywnych. Ostatnio w wielu miastach stanęły także takie metalowe kosze, charakterystyczne, bo w kształcie serca, do których można wrzucać wspomniane plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na cele charytatywne, no i pięknie. No ale czy to się w ogóle opłaca? Ile złotówek waży kilogram zakrętek? Sprawdził to Bartek Maziarz. Jest tu około 100 kilogramów. Jeszcze nie odwieźliśmy do skupu, dlatego że nie opłaca się po prostu jeszcze. Przekonywała Lucyna Cichoń. Rzeczywiście tych nakrętek musi być naprawdę dużo, bo za kilogram w punktach skupu oraz firmach zajmujących się przetwarzaniem nakrętek można dostać od 30 groszy do złotówki. Jak łatwo policzyć, w najlepszym razie to daje 1000 zł za tonę. Nie spodziewałam się, że aż takie ilości będą potrzebne. Sprawdzałam, na ten 1 kilogram to jest około pół reklamówki, czyli jakieś 500 sztuk nakrętek, także ilości naprawdę potrzebne są duże. Przekonywała Elżbieta Herduś, która zbiera nakrętki na rzecz swojej córki. Zuzia choruje na bardzo rzadką i nieuleczalną chorobę. Pandemia koronawirusa spowodowała, że zbiórkę nakrętek wstrzymały niektóre szkoły i przedszkola, w których zbierano ich najwięcej. Wyjściem z tej sytuacji okazały się właśnie pojemniki w kształcie serca. One zazwyczaj stoją w miejscu dostępnym nawet 24 godziny na dobę, także osoba może sobie podjechać i wrzucić w każdej chwili bez umawiania się. A dla nas jest to wygodne, no bo na jeden raz odbieramy, każda złotówka się liczy, także jak najbardziej nas cieszy, że właśnie ludzie zbierają te nakrętki i nie wyrzucają i że chcą je właśnie przekazywać na przykład na rehabilitację naszej córki. W przypadku zaangażowania wielu osób zbiórka plastikowych nakrętek potrafi przynieść bardzo realne efekty, podkreśla ksiądz Stanisław Wojdak z Wydziału Misyjnego Tarnowskiej Kurii. Zebraliśmy prawie 30 ton, także że prawie 30 tysięcy żeśmy za to zyskali i warto zaznaczyć, że już wybudowaliśmy jedną studnię w Czadzie i na drugą mamy fundusze. A zbiórkę plastikowych nakrętek w Polsce rozpoczynali m.in. studenci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ponad 10 lat temu. W ramach Fundacji Bez Tajemnic przez ten czas zebrali ponad 230 ton plastikowych nakrętek, za które uzyskali na pomoc osobom niepełnosprawnym ponad 250 tysięcy złotych. Dlaczego nakrętki, a nie butelki plastikowe na przykład? Nakrętki są mniejsze, łatwiejsze do zbierania, prostsze w przetwarzaniu i zajmują mniej miejsca. Zakrętki są mielone i później są już przetwarzane. I co z takich nakrętek może powstać? Oj, tak naprawdę bardzo wiele rzeczy. Począwszy od jakichś łopat do śniegu, wiader, dolnic, skrzynek narzędziowych. Zastosowania tego plastiku jest naprawdę bardzo wiele. Podkreślał Damian Domański z Fundacji Bez Tajemnic. Z jednej strony pomoc, a z drugiej ekologia, bo to przecież powtórne wykorzystanie zużytych przedmiotów. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Dodajmy do tego wszystkiego, że zbierać można nie tylko plastikowe zakrętki po napojach, ale także na przykład z pojemników na płyny do prania, czy do mycia, czy szampony, takie tam podobne. Nie trzeba ich także sortować według kolorów. Cowboy. Program Trzeci Polskiego Radia.

25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił, nie będę pił, nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Dom, tak zatytułowane jest to nagranie, a formacja wykonująca je nazywa się Bitamina przez B. Za 22 minuty godzina 19, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której czas teraz na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Przeszło 70% małych miast i 85% średnich wskazuje, że pandemia pogorszyła ich sytuację finansową. Wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak mówi Katarzyna Dębkowska, zapytano również o to, jak epidemia wpłynęła na sytuację bytową mieszkańców takich miejscowości. Wśród małych miast 44% przedstawicieli uważa, że pandemia wpłynęła na pogorszenie sytuacji bytowej mieszkańców, a 45% wskazała, że sytuacja bytowa nie zmieniła. Wśród miast średnich mniej więcej połowa odczuła pogorszenie sytuacji bytowej mieszkańców. A przedłużająca się pandemia nie pozostaje też obojętna dla rynku pracy. Pracownicy znacznie gorzej oceniają szanse na znalezienie nowego zatrudnienia, boją się utraty obecnego stanowiska i stosunkowo niewielu Polaków aktywnie poszukuje dla siebie nowego zajęcia. My do tego tematu wrócimy za kilka minut. W ubiegłym roku kierowcy mieli 3 miesiące na zgłoszenie zbycia albo na bycia pojazdu. Teraz ponownie trzeba się wyrobić w ciągu 30 dni. Od 1 stycznia już 56 tysięcy kierowców zrobiło to przez internet. Do obiegu trafiły dziś monety kolekcjonerskie z królem Janem Kazimierzem Wazą. Monety można kupić w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał blisko 2%. Dolar kosztuje 3,73 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,21, a kurs funta brytyjskiego to 5,13 zł. Cold and we were clear, no colors on our skin. Till we let the spectrum in, say my name. Mateusz Żydek z Randstad Polska jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć COVID-19 wpłynął na nadzieję pracowników na lepszą pracę, to jednak sporo Polaków nadal jest zadowolonych ze swojego zatrudnienia. Takie są wyniki opublikowanego dziś przez Państwa monitora rynku pracy. A które branże i zawody są obecnie w najlepszej sytuacji? Wpływa na to tak naprawdę to, które branże funkcjonują bez żadnych przeszkód i w dużej mierze także pandemia wpływa na rozwój niektórych sektorów. Mówię tutaj przede wszystkim o sektorze informatycznym i widzimy, że pracownicy tego sektora i sektora telekomunikacyjnego to są osoby, które pewniej czują się na rynku pracy, mają większe możliwości, lepiej oceniają swoje szanse. Widzimy także duże zapotrzebowanie na pracowników w przemyśle, szczególnie tych, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje. Mówimy tutaj na przykład o monterach, operatorach maszyn, operatorach wózków widłowych, elektrotechnikach, więc są grupy oczywiście zawodowe, które mają lepszą sytuację. Ja myślę, że z perspektywy tych grup zawodowych i tych sektorów, gdzie ta sytuacja jest trudniejsza, są też pewne sposoby na to, jak zapewnić sobie nieco lepszą sytuację albo po prostu przeczekać ten trudny okres, bo pojawiają się też oferty takich podstawowych prac związanych właśnie z przemysłem, z przetwórstwem spożywczym. To jest pewnego rodzaju rozwiązanie. Ja rozumiem, że też pewnie nie dla wszystkich, ale jeśli sytuacja jest trudna i mamy nóż na gardle, to być może jest to jakaś opcja, jakieś rozwiązanie. Z drugiej strony są też sektory nowoczesnych usług dla biznesu, które w zasadzie jako warunek wstępny dają jedynie znajomość języków obcych, a więc jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają wyższe wykształcenie lub dopiero kształcą się i chciałyby podjąć się takiej pracy. Najdłużej nowej pracy szukałyby osoby po 50, a najszybciej pracę znalazłby młody, bezdzietny mężczyzna. Niestety, ale ten okres pandemii pokazuje nam, że wracamy do takich grup, które w pewien sposób mają gorszą sytuację na rynku pracy. Z jednej strony będą to właśnie kobiety, które mają trudniejszą sytuację. Nie dość, że spadło na nich wiele obowiązków w ostatnim okresie, to także czują się nieco mniej swobodnie na rynku pracy. Może to wynikać z tego, że część czasu poświęcają opiece nad dziećmi i w ich odczuciu, w takim ich rozumieniu, mogą się tym narażać też na nieco mniej przychylne spojrzenie ze strony pracodawców. To oczywiście są badania w zakresie takich nastrojów po stronie pracowników. Pracodawcy mogą na to zupełnie inaczej spoglądać i niekoniecznie brać takie aspekty pod uwagę, ale to, jak pewnie się czują te grupy kandydatów, na pewno będzie wpływało też na ich decyzje w zakresie zatrudnienia, dalszych kroków kariery. A co z płacami? Czy Polacy są zadowoleni z wysokości swoich wynagrodzeń? Niedawno GUS podał dane za grudzień ubiegłego roku i tam mieliśmy rekordowy wzrost płac. Widzimy jednak, że w ciągu roku zaledwie 30% pracowników otrzymało wyższe wynagrodzenie i deklaruje te podwyżki w swoich firmach. W 2019 była to co druga osoba, więc widzimy, że skala tych podwyżek jednak jest mniejsza. Nie wpłynęło to jednak na to, jak pracownicy oceniają swój poziom wynagrodzeń. Właściwie ten poziom jest bardzo podobny do końca 2019 roku. Przede wszystkim dlatego, że pracownicy też czują, że sytuacja, w której wszyscy się znajdujemy, to nie jest dobry moment na spoglądanie na poziom wynagrodzenia, a raczej na dbanie o to, aby utrzymać zatrudnienie, wspierać pracodawcę w tym, żeby on utrzymał się na rynku i żeby mógł działać sprawnie i w dobrej kondycji finansowej. Mateusz Żydek z Randstad Polska był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Thank you. polecam Państwu dodzwonić się do spółdzielni jakieś lekarskie na rentgen, bo można dobry kawał jakiemuś poloniście zrobić. I usłyszałem coś takiego. Jesteście ósmi w kolejce, później jesteście siódmi w kolejce, szóści, przy piąci wysiadłem. No to i my, mówi się proszę pana, wysiadowywujemy. Bo to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w audycji. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Kuba Witkowski i Marek Zalewski. Witold Nazar, dziękujemy. Do usłyszenia, do jutra. Program trzeci.